अनुवाद और चर्चा श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य के द्वारा अध्याय 16 श्लोक संख्या 10 काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमान मदान्विता मोहाद्गृहीत्वा सद्गान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. अनुवाद. कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा अहंकार के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरे लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वास्तुओं के द्वारा अपवित्र काम का व्रत लिए रहते हैं. तात्पर्य, यहाँ पर असुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है. असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता. वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं. यद्यपि वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं. उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतः वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं. क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं. सुरेश यादव उत्तर इसके बारे में सुबह कुछ हमें कुछ चर्चा की. काल्पनिक मंत्र जो बने थे, आपने निजे मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं. इसका फल यह होते है कि वे दो वस्तुओं को और की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग और संपत्ति संचय. इस प्रसंग में असुचिव्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत. ऐसे असुर लोग मध्य स्त्रियों द्युत क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं. यही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं. दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते. यद्यपि ऐसे असुर लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है. यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं. असुर लोग का एक लक्षण जो आजकल बहुत प्रकट होते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना सा प्रयास करते हैं तो फिर भी कभी तृप्त नहीं होते. इसका सबसे बड़ा उदाहरण था इतिहास में हिरण्यकशिपु, राजा हिरण्यकशिपु सम्राट, पूरे जगत का सम्राट हिरण्यकशिपु. तो 10,000 वर्षों का तपस्या करने से इतना बल मिला और वर मिला सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से कि पूरा जगत का साम्राज्य उसका हाथ में था और वो युधिष्ठिर जैसे राजा राम जैसे ऐसे तो राजा नहीं था। तो स्टालिन और हिटलर हिरण्यकशिपु के सामने जैसे मुर्गी था तुच्छ। तो हिरण्यकशिपु स्टालिन से हजार क्रोधा और क्रूर था और बड़ा बदमाश था। और हिरण्यकशिपु तो असुर असुर भार्य प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को संबोधन किया असुर भार्य कि आप असुरों में श्रेष्ठ आप सबसे बड़ा असुर है। तो असुरों की प्रवृत्ति ऐसे है भोग करना ईश्वर हम भोगी। तो ये वचन का प्रतीक हिरण्यकशिपु था मैं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं। और पूरा जगत में सभी भोग्य वस्तुओं हिरण्यकशिपु के हाथ में था। तो पूरा जगत में तो सब शराब खन्ना का वस्तु सभी महिलाएं सब हिरण्यकशिपु का हाथ में था। और पूरा विश्व को जीत लेकर तो पूरा भोग किया था फिर भी अतृप्त असंतुष्ट रहते। तो विचार किसी हम हिरण्यकशिपु के सामने चीटी जैसे हमारे ये भोग करने की क्षमता और शाक्यता तो हिरण्यकशिपु जैसे तो कुछ नहीं है। लेकिन हिरण्यकशिपु इतना सा भोग किया था पूरा जगत के भोग्य वस्तु हिरण्यकशिपु के अधीन था फिर भी असंतुष्ट था। तो इससे क्या समझना चाहिए कि यदि हमारे साथ हमारे पास तो सभी अवसर है भोग करने के लिए तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते क्योंकि हम भोगी नहीं है कृष्णा ही भोगी है हम भोग्य है। कृष्ण सच्चिदानंदमय है हम सच्चिदानंदमय है लेकिन कृष्ण का पद है भगवान हमारे पद भगवान का दास। तो भगवान कैसे सच्चिदानंदमय होते हैं भगवान होने से भोगी होने से और हम कैसे सच्चिदानंदमय होते हैं दास होने से। अगर हम प्रयास करते हैं ईश्वर होना भोगी होना तो वो अस्वाभाविक स्थिति में हम सच्चिदानंदमय नहीं हो सकते क्योंकि हमारे ये वो स्थिति विपरीत है। तो भगवान ही भोगी है और हम दास है और दास का कर्तव्य है तो सभी कामनाएं भगवान की सेवा में लगाना। अर्थात भक्त क्या करते हैं जो भगवान को दास या नौकर क्या करते हैं तो प्रभु का आदेश पालन करते हैं वो दास कर कर्तव्य है। और क्या बोलते हैं दास क्या बोलते हैं जो प्रभु अच्छा लगते तो ऐसे ही सभी कामनाएं यदि श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है तो वो भक्ति कहलाते हैं। लेकिन आसुरिक प्रवृत्ति विपरीत है, विपार है स्मृति भयाद इतनी विनिवेशित सत ईशाद पे तत्पार है स्मृति विपरीत बुद्धि होती है कि नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, मैं ईश्वर हूं, कृष्ण भोगी नहीं है, मैं भोगी हूं। तो ऐसे काम ना यदि श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाना है वो भौतिक काम होते हैं। लेकिन भौतिक काम तो कभी तृप्त नहीं होते, इसलिए काम के साथ क्या होते हैं, क्रोध। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण से उद्भव है। काम और क्रोध तो दो भाई जैसे, इसलिए क्रोध का दूसरा नाम काम अनुज है। अनुज इसका मतलब छोटा बाप। तो काम पहले आते हैं और जब तृप्त नहीं होते तो क्रोध आते है। और मेरा काम तो पूर्ण नहीं हो और पूर्ण होने के भी क्रोध आते है, क्योंकि यदि कोई इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है तो फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते इसलिए क्रोध आते है। और यदि अपूर्ण होते क्रोध आते तो मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो भौतिक कामनाएं से क्या होते है, यदि पूर्ण होते है तो हम असंतुष्ट होते इसलिए क्रोध होते। और यदि अपूर्ण हो पूर्ण या अपूर्ण तो दोनों वस्तु में हम असंतुष्ट होते। इसलिए बुद्धिमान लोग तो भौतिक इच्छाएं नहीं करते, समझते हैं कि कामनाएं कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए। जैसे कि हम अच्छा स्वादिष्ट खाना को चाहते हैं तो वो भौतिक कामना है। तो यदि हम सोचते हैं कि कृष्ण ही भोगी है, मैं भोगी नहीं हूं, तो कृष्ण के लिए सभी स्वादिष्ट आइटम पक करना चाहिए। शुक्त शाकादी भजी नलिता खुशमंद डाली डालना दुग्ध तुम्बी दधी मोचा कंद। भक्तिराव ठाकुर का एक गान है, कृष्ण क्या खाते हैं, कृष्ण का भोजन क्या क्या है उसमें। तो यदि हम सोचते हैं कि हम भगवान का भोग बहुत बहुत अच्छा आइटम अर्पण करेंगे कि उसके बाद हम प्रसाद सेवा करेंगे, पूरा संतुष्ट हो सकते। तो जब प्रसाद लेना है तो कृष्ण प्रसाद उसको प्रसाद सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रसाद खाते हैं। अगर हम ऐसे हम प्रसाद खाते हैं मतलब ये प्रसाद यही खाना है मेरा भोग के लिए, हम ऐसा नहीं बोलते। हम प्रसाद की सेवा करते, इसका क्या मतलब कि ये प्रसाद कृष्ण की कृपा है, ये कृष्ण से अभिन्न है, भगवान की दया है। कृष्ण बड़ा दयामय करी बारी जीव जय शाप्र सहार में दुनिया, भगवान की कृपा है कि हमको इतना स्वादिष्ट प्रसाद देते हैं। तो ऐसा सेवा भावना में प्रसाद की सेवा करना चाहिए। तो ऐसी भावना में यदि हम प्रसाद लेते हैं प्रसाद को सम्मान करके तो हम पूरा तृप्त हो सकते हैं। क्योंकि क्या भावना है, नहीं है कि मैं भोगी हूं, भावना है कि मैं प्रसाद लेने में भी कृष्ण की सेवा करता हूं। और ऐसी भावना में हम कृष्ण प्रसाद लेने में आनंद मिल सकते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को बोल एक बार शांति पूरे प्रभु अद्वैत गौरे दुई प्रभु भोजने बसे रहे शक करे अश्वधान प्रभु बोले भक्तगण ऐ शक कृष्ण असाधिल ऐसे शक अश्वधान कृष्ण प्रेम ऐसे मम हरि हरि बोले सर्वजन। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु के घर में प्रसाद सेवकीय है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद और अद्वैत। तो चैतन्य महाप्रभु वो शाह मतलब पालम आस्वादन करके बोले हो इसका स्वाद अपूर्व है। तो इसका मतलब है कि जरूर कृष्णा इसको स्वाद किया और यही प्रसाद है। तो साधारण पालन नहीं है, यही प्रसाद है। इसका अचिंत्य अपूर्व स्वाद है जो साधारण साग सब्जी में नहीं होते। तो राधा कृष्ण सेवा भावना में चैतन्य महाप्रभु ऐसे शाक का स्वाद करना है तो मन में कृष्ण प्रेम आएगा। तो साधारण लोग जब कोई भी खाने का चीज खाते सोचते हैं कि मैं भोगी हूं इसका स्वाद कैसे है, लेकिन एक्चुअली उससे तृप्ति नहीं होती। लेकिन भक्तों कृष्ण प्रसाद की सेवा करते और इससे कृष्ण प्रेम मिलते। तो आसुरी लोग तो यही रहस्य नहीं जानते, ये महान भूल करते सोचते हैं कि मैं भोगी हूं, लेकिन एक्चुअली ऐसी भावना से तो कभी आनंदित नहीं हो सकते। और हम देखते हैं तो सभी लोग तो आज का हो तो पूरी संस्कृति भारतीय संस्कृति पूरा नुकसान हो गया है और सब लोग तो केवल आनंद के लिए प्रयास करते हैव फन। फन का क्या मतलब? आनंद जिसमें कोई नियम नहीं है, जो भी करना चाहते हो करो, जो भी वो क्या है जो भी चाहो हो जाए, कोई नियम नहीं है, कोई विचार नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इफ यू लाइक इट डू इट, इफ इट फील्स गुड डू इट, वो अंग्रेजी में ऐसे करने अगर ऐसे लगते करो, तो करना चाहिए करना ना चाहिए वो तो कोई बात नहीं, अगर चाहते हो तो करो। ये किसका दर्शन है? कुत्ते का दर्शन। अगर इच्छा हो करो, कोई दूसरा विचार नहीं है, करना चाहिए उचित है कि नहीं तो वो तो कोई इसका कोई फिलॉसफी नहीं है। तो मनुष्य अगर ऐसे नारी को देखते हैं अगर इच्छा हो करो तो कोई नियम नहीं है तो क्या वो मनुष्य है लेकिन मस्तिष्क का तो खुद का चलते ब्रेन नहीं है, बुद्धि तो पार्श्व अंग से। तो कई कई लोग बोलते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता हूं कि इस जीवन के बाद कोई मनुष्य तो खुद तो हो सकते, हम विश्वास नहीं करते। तो क्यों विश्वास नहीं करते? तो इस जन्म में भी खुद तो होता है तो बाद में क्या क्या प्रश्न है। तो खुद तो जब पूरा व्यवहार चिंतन पूरा खुद तो जैसे तो इसलिए अगले जन्म में जरूर कुत्ता बन जाएगा। तो इस जन्म में अभ्यास करते हैं और उसके बाद तो सिद्धि मिलेगी। अभी साधना करते हैं। कामाश्रित दुष्पूर्ण दम्भ मान मदान्वित। तो ऐसे असूर्य लोग दम्भिक होते हैं, गर्वित होते हैं और प्रभुपाद यहाँ पर मंतव्य करते नरक की ओर बढ़ते रहते हैं लेकिन वे आपने को बहुत बड़ा मानते हैं, सोचते मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। देखते हैं कि कोई ऑफिस में, कोई भी ऑफिस में, तो पियन जो है या चौकीदार जो है, जो माइनर में तो 1000 रुपया के ज्यादा नहीं मिलते, तो सोचते मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। अगर कोई आते नहीं नहीं मत जाओ, मेरे से परमिशन लेना चाहिए, तो आप उनको बहुत बड़ा पोजिशन बना। मैं इधर ही पियन हूं, मैं चौकीदार हूं। चौकीदार बोलते हैं वॉचमैन, वॉचमैन कॉमन शब्द। तो ऐसे छोटे छोटे लोग सोचते हैं हम इतना बड़ा है। तो कितना दिन हुआ, 3 दिन, वो क्या नाम उसका, अंबानी धीरूभाई, क्या नाम, धीरूभाई, तो बहुत बड़ा आदमी था। बड़ा मतलब बड़ा व्यथा, और इसलिए गुजरात में एक दिन का शोक था, दिवस था, लोग का शोक था, उसमें सब शोक, उसमें सब शोक लगे गए। कोई रास्ते में रोते थे, मार जाए ऐसा था, तो मार गया था। तो इतना कितना बड़ा बिजनेस, कितना जामनगर में एक बड़ा टाउनशिप पूरा अंबानी का, बहुत बड़ा बिजनेस। तो कभी ट्रिप था नहीं, और ऐसा बिजनेस मैन जो अंतिम काल तक तो नया नया योजना लगाते, ऐसा प्लान करते, तो उसका उम्र 80 से अधिक होने से भी तो नया नया बिजनेस क्या बोलते लगाते हो, करवाते, नया नया प्लान होते। तो ये जो भगवद गीता में है, तो ऐसा नहीं है कि 5000 वर्ष के पहले वो कृष्ण कुछ कहे और अभी वो सब आउट ऑफ डेट, अब सब जूना हो गया है, ऐसा नहीं है। तो आज भी सब कुछ जो गीता में है तो आज भी चलते, उस समय भी कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के पक्ष, दुर्योधन और सभी दुर्योधन दुशासन जो सब दूर दूर दूर खड़ा, अश्वत्थामा तो वैसे व्यक्ति, और आजकल भी वैसे व्यक्ति है, एक प्रकार है सात्विक शांत साधु, और दूसरा प्रकार है कामाश्रित दुष्पूर्ण दम्भमान अनुबंधिता है। तो कभी संतुष्ट नहीं होते, बहुत दम्भ के, बहुत अहंकारी होते हैं। तो अभी तक ऐसे चलते, और खास इस आधुनिक जमाने में आसुरिक प्रवृत्ति बहुत प्रचलित है, ऐसा घोषणा होती, आप उनको असुर बन जाओ, क्यों शाकाहारी हो, मांस का, अंडे का, स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो मैरिज वो तो है ही, लेकिन मैरिज के पहले ही कुछ प्रैक्टिस करने चाहिए। इतने सा वो युवती रास्ते में चलाते हैं, तो एक को पका लो और मैरिज के लिए प्रैक्टिस करो उसको लेकर, और सब भाई से युवती तैयारी है, ठीक है मुझको ले लो, मैं उपलब्ध हूं। तो यही आसुरिक सभ्यता है। एक्चुअली ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि ज्यादा लोग तो कोई भगवद गीता श्लोक नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो कामाने वाधिकार से महाफलेश कदाचन उसको जानते हैं, और उसका अर्थ नहीं जानते, सोचते इसका मतलब है तो गाढ़ा जैसे काम करो, तो उसका मतलब नहीं है। और कोई दूसरे श्लोक भी जानते हैं कोई कोई, बहुत कम व्यक्ति जानते हैं यदा यदा ही धर्म से गांधी भगवती भाग, और कोई कोई भी जानते हैं मंद नाम भगवत व्यक्त हो, कम लोग जानते हैं। लेकिन यही सभी श्लोक बहुत कम लोग जानते हैं, यही सभी श्लोक के लिए किसी की रुचि नहीं है। दम्बमान मदान्विता कामाश्रित दुष्पुर प्रवृति चाने वृत्ति चा जनान विदुरा सुर। आसुरिक प्रवृत्ति ही इसके बारे में लोग नहीं जानते। आज सुबह एक व्यक्ति मेरे पास आए थे और बोले कि आप सब साधु संत महात्मा जन तो आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, मन मना भव मत भक्त हो मजर पूरा श्लोक बोलो तो अच्छा है। लेकिन वो ऐसे बोले कि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और मेरा कहना तो उचित नहीं है, फिर भी बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे मूढ़ा पशु और लोगों को ऐसे कर लगते तो वो उचित नहीं है, आप शान महात्मा जन है तो वो सब कहना उचित नहीं है, ऐसे सोच मुझको बोलो, मुझको सूचित किया तो क्या उचित है कि नहीं। तो मैंने उत्तर दिया कि दो विचार है, एक है शोभ कर्म मधुर वचन कर्म, और दूसरा विचार है सत्य वचन कर्म। तो सदैव दोनों का मेल नहीं होते। श्लोक क्या क्या है मानव का, सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत मा ब्रूयत सत्यम अप्रिय। मानव कहते हैं कि सत्य बोलो प्रिय बोलो और अप्रिय सत्य मत बोलो। देखिए प्रभुपाद बोले कि साधु यही साधारण रीति है, लेकिन साधु का कर्तव्य है सदैव सत्य कहना, और सत्य यदि ही साधु लोगों के काम में अप्रिय होते फिर भी कहना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का आदेश वैसे है ये भगवद गीता प्रचार करना। और भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, जो मेरे चरण मेरी भक्ति नहीं करते श्री कृष्ण करते मूढ़ा है, नराधम अर्थात मानव समाज में सबसे नीचे, दुष्कृति अर्थात बदमाश। तो ये कृष्ण का वचन है, और साधु का कर्तव्य तो कृष्ण जैसे कहते तो वैसे ही प्रचार करें। तो कभी कभी लोग प्रभुपाद के पास भी आए थे और बोले कि आप ये सब एनिमल्स रैस्कल्स नॉनसेंस फूल्स ऐसे सब बोलते क्यों। तो दूसरे साधु ऐसे नहीं बोलते, प्रभुपाद बोले कि मैं कृष्ण का दास हूं, आपका दास नहीं हूं। और कृष्ण ऐसे बोलते तो मेरा कर्तव्य है तो कृष्ण का वचन बोलते, तो अगर कोई दोष हो तो कृष्ण का, लेकिन कृष्ण का दोष नहीं है। और अगर आप सबसे कृष्ण का दोष है तो आप मूढ़ा दुष्कृति और नराधम है। तो आप यही सभी बात तो अच्छा नहीं लगते है, क्योंकि वो आपके बारे में है, आप भी मूढ़ा नराधम बदमाश दुष्कृति आप है, इसलिए आप यही सब बात सुनना नहीं चाहते। और जो एक्चुअली भक्त है तो ये सब बात सुनने बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये भगवान का वचन है। ऐसा नहीं है कि भगवान का वचन कुछ अच्छा है या कुछ अच्छा नहीं है। जो ऐसे सोचते हैं वो बदमाश, दुष्क जी, नराधा, मूढ़ा, माया परित्यज्ञान। जैसे कि एक संस्थ ब्रह्म कुमारी बदमाश का संस्थ बोलते है कि वो कृष्णा एक बार आया था और उसका जीवन में कुछ अच्छा था और कुछ अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा किया था और कुछ अन्याय भी किया था। तो कृष्णा अभी ऐसा वो इतना बड़ा अपराधी बोलते अभी उसका काम फल के अनुसार अभी नरक में है, तो वापस आएगा उस समय तो पूरा अच्छा होगा। तो कितना बदमाशी है। और जैन भी बोलते तो कृष्णा नरक में है। तो ये सब दर्शन एक्चुअली दर्शन नहीं है, बकवास है, ये सब आसुरिक है। और अगर हम ये सब नहीं कहेंगे कि जैन दर्शन और ब्रह्म कुमारी ये सब आसुरिक है, जो ऐसा बोलते है बड़ा बूढ़ा नराधम दुष्कृति माया अपृत ज्ञान आसुर है, अगर हम वैसे ही नहीं मानते तो हम भी आसुर होते। अगर हम सोचते कि वो ब्रह्म कुमारी जो भी बोलते वो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ब्रह्म कुमारी जो बोलते है वो अच्छा है, जैन जो बोलते है वो अच्छा है, और एक बापा जो बोलते है वो अच्छा है, और बाबा जो बोलते है वो अच्छा है, और सब कुछ जो सब लोग बोलते है वो अच्छा है, वो कृष्ण का विचार नहीं है। कृष्ण जो अंतर्यामी सर्वज्ञ भगवान है, वही कहते हैं कि सभी मत का सहमत नहीं होना चाहिए। कृष्ण का मत है सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और सब दूसरा कहते हुए धर्म चोर के सिर्फ मेरे चरणों में शरण लो। और दूसरे लोग बोलते नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कृष्ण की बात नहीं मानो, कृष्ण से हमारा और बड़ी अच्छी धारणा है। और कृष्ण भी कौन है, कृष्ण तो नारक में है, और मैं कृष्ण कृष्ण नारक में वो पापी है और मैं पुण्यात्मा हूं। तो बोलना चाहिए कि यही सभी लोग बदमाश है। अगर हम नहीं बोलते तो दूसरे लोगों तो वो बदमाशी से बचाना नहीं होगा और हम भी बदमाश बन जाएंगे। इस अध्याय में खास इस अध्याय में एक पूरा अध्याय गीता में श्री कृष्ण आसुरों की प्रवृत्ति व्यवहार सब कुछ व्याख्या करते हैं। तो ये सब बात नहीं बोलना तो भक्ति नहीं है। भक्ति तो केवल कृष्ण को पत्रम पुष्पम फलम तयम, वो तो उससे भक्ति पूरी नहीं होती। कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम लेना है, कृष्ण का नाम और पूजा भी करना चाहिए, लेकिन गीता अध्ययन वो भी करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पत्रम पुष्पम वो श्लोक वो अच्छा है और काम आश्रित दुष्प्रम वो मुझे इतना पसंद नहीं है। नहीं, अगर ऐसा सोचना है तो हम तो कृष्ण भक्त नहीं है, वही अपराध है। ऐसे भी तो एक प्रकार कृष्ण भक्त तो भगवत पाठ करते हैं और केवल कृष्ण लीला कैसे मक्खन चौड़ी लीला होते हैं और कैसे रास नृत्य होते हैं तो वो सब बोलते हैं, लेकिन पुंसस्त्रिय मितनी भाव में तम तरण हो हृदय ग्रंथि में हो अथो गृह क्षेत्र सुधार्थ पिता जनस्य मोह यम अहम मेदी वन मैथुन आदि गृह मेदी सुखम तुच्छा। तो ये सब श्लोक जिसमें भौतिक जीवन और मैथुन अभी मतलब अवैध श्री संग स्त्री प्रोम आकाशंग ये सब तिरस्कार करना है तो वो सब श्लोक नहीं बोलते, तो वो भी भगवान में है। वो क्या दूषित है, अपवित्र है, उसका कहना नहीं है। जो खाली कृष्ण लीला इतना मधुर है और ऐसे बोलते हैं, लेकिन कृष्ण की दूसरी बात नहीं बोलते तो वो ऐसे व्यक्ति तो पूरी भक्ति नहीं करते। और एक्चुअली ये कृष्ण लीला सुनने के पहले ये सब समझना चाहिए। अगर हम कृष्ण लीला सुनते हैं लेकिन नहीं समझते कि वे ही भोगी है, इसलिए कृष्ण जो सब करते हैं वो उचित है, समंजस कृष्ण के लिए, और हमारे लिए वो उचित नहीं है। हम कृष्ण का दास है, हम कृष्ण जैसे स्वयं रास नृत्य नहीं कर सकते। वही कृष्ण है, वही गोपेश गोपिका कांत राधा कंत, इसलिए नमोस्तुते। कृष्ण भक्ति में सूर्य उत्तर, तो ऐसे भक्ति में सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, पूरा तत्व समझना चाहिए। असूरी भावना और भक्ति भावना में क्या भारत ये स्पष्ट समझना चाहिए, क्योंकि हम भक्ति करते लेकिन भक्ति करते ही ये सब असूरिक प्रवृत्ति रहते हैं, काम को लोग होते हैं। तो जब तक ये सब हृदय में है तो तब तक पूरी भक्ति नहीं हो सकती। काम क्रोध लोग मोह मदादि आविष्ट तीन साल में चले चूसे पागल रहा था कृष्ण भक्ति लगता था। जब तक हृदय में ये काम करो लोग इत्यादि रहते तो तब तक राधा कृष्ण समझ में कैसे संभव है, ये संभव नहीं हो। तो पहले भगवद्गीता यथारूप समझनी चाहिए, सुनल भगवत यथारूप, यथारूप मतलब पूरा। तो ऐसे नहीं कि कई बार होगा अनन्यास चिंतन अंतो मान मन्मना बल मन्म, ये सब श्लोक तो मधुर जैसे, और ऐसे श्लोक काम आशु के दुष्पूर्ण से कड़वा जैसे, तो ऐसे ऐसे नहीं सब मिटा है, सब भगवान का वचन। तो इसलिए इसका अध्ययन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं भगवद्गीता पढ़ूंगा लेकिन ये अध्याय तो अच्छा नहीं करना चाहिए, ये अध्याय हम अध्ययन नहीं करना। तो ऐसे समझना कृष्ण का मूर्ति पूजा करना एक हाथ थक, तो वो ये हाथ में जब अच्छा नहीं लगता है ठीक है इसको थक गए फिर हम पूजा करेंगे, ऐसी भावना। ये गीता कृष्ण का रूप है, अगर हम खुद इससे कट करते या सोचते नहीं इसको इतनी पसंद नहीं है तो वो जैसे कृष्ण का मूर्ति से कुछ कपू कुछ हम कपू सब भगवद गीता पवित्र है, मंगलकारी है, वो सबको अध्ययन करना चाहिए और सब में विश्वास होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं करना, ये सब करना चाहिए सबको, कि देखो ये असूरिक भावना है, काम क्रोध लोभ आदि अविष्ट हो तो वो सब असूरिक भावना है और इससे आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, इससे केवल नरक के आ जाना है, सावधान करो। तो ऐसी बात लोगों को कहना चाहिए। अगर हम लोगों को बोलते हरे कृष्ण बोलो लेकिन नहीं बोलते भगवद गीता दूर पढ़ो पूरी गीता पढ़ना चाहिए, तो क्या होता है तो हरे कृष्ण बोलते हैं लोग लेकिन एक्चुअली भक्ति में प्रगत नहीं होते, क्योंकि सिद्धांतानुष्ठान तो अनर्थ चरण है। तो जप और कीर्तन के साथ भगवत गीता यथार्थ समझना चाहिए। हरे कृष्ण भगवत गीता यथार्थ रूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय, असुर प्रवृत्ति की हर हर। हाँ, अपने हिसाब से भक्ति करते हैं तो अपने हिसाब से भक्ति नहीं होती, भगवान के हिसाब से। भगवत भक्ति क्या है? भक्ति है प्रभु की सेवा करना। तो प्रभु की सेवा कैसे करनी चाहिए? जैसे प्रभु की इच्छा के अनुसार। तो प्रभु कहते हैं पत्रम पुष्पम को करो, प्रभु जाओ इत्यादि मुझ को अर्पण करो। और यदि आपने हिसाब से हम सोचते हैं कि मैं शराब भगवान को अर्पण करूंगा तो वो भक्ति नहीं होगा। हमेशा एक ज्यादा लोग तो भगवान को शराब अर्पण नहीं करते, मतलब अपनी इच्छा अपनी कल्पना का हो सकती है। बहुत है कि मैं हॉस्पिटल बनाता हूँ, स्कूल का, ये भगवान की सेवा, मनुष्य भगवान, भगवान से मनुष्य बड़ा, तो सबसे बड़ा धर्म है इसको हॉस्पिटल बनाना, तो यही भक्ति है। वो तो भक्ति नहीं, क्योंकि प्रभु जो भक्ति का पात्र है कहते हैं नंदना भगवान भक्ति, मेरी भक्ति थी सदैव मुझको चिंतन कर। प्रभु कभी नहीं बोलते तो आज जुम जाओ एक हॉस्पिटल बनो। ये सामाजिक सेवा है तो वो भक्ति तो नहीं है। सामाजिक सेवा करने से तो वापस समाज में वापस आना पड़ेगा, और भक्ति करने से भगवान के पास जाना, तो दोनों वाला। अगर हम ऐसे प्रचार करेंगे तुम अच्छा हो, सब लोगों को प्रेम करो, हंसो, झूठ मत बोलो, तो ऐसे बहुत स्वामी ऐसे प्रचार करते हैं और बहुत बहुत लोग आकृष्ट होते हैं। लेकिन अगर हम करते हैं कि सावधान करो क्या माँ एक अनुसार मैंने देखते बहुत कम लोग आराम लोग अच्छा हो, मैं अच्छा हूँ तो अच्छा हो तो मैं अच्छा हूँ तो वो आदर्श में पालन कर सकते। तो सबको अच्छा व्यवहार करो, तो सबको सब लोगों को मैं हास कर ठीक है जो भी आप करते हो तो वो अच्छा व्यवहार है, तो वो मेरे लिए संभव है। तुम जो भी करते हो करो, और जो मैं करता हूं तो कुछ मत बोलो, सब कुछ सहन। तो आप बदमाश हो, मैं भी बदमाश होंगे, हम कहीं व्यवहार करेंगे नहीं। वो भक्ति नहीं है, वो उद्धार नहीं है। विशेषकर साधु कहता कहते हैं ऐसे कहना कि सब कुछ जो तुम कहते हो अच्छा नहीं हो, यदि वो शास्त्र के अनुसार नहीं हो तो लोग कभी कभी सोचते वो क्या साधु है, तो लोगों को गाली देते ऐसे बोलते मूढ़ा दुष्कृति बदमाश। लेकिन यही प्रेम है जो बोलते जो भी करना चाहते हो करो, तो वो भी बदमाश है, वो साधु नहीं है। क्योंकि साधु का काव्य है यही कहना ऐसे उपदेश करना चाहिए जैसे कि वो लोग तो नारद से बचना होगा और कृष्ण के पास जा सके, जैसे कि बच्चा तो वो पीना है, वो टॉयलेट का साफ करने के लिए वो पीना है, वो बच्चा वो पीना बच्चा और लेते हैं तो माँ का क्या कर्तव्य है, वो जो भी करने चाहते हो करो खिलो, वो मर जाएगा उसका पिल्ल तो माँ का माता का कर्तव्य है वो बच्चा को खींच के ला और वो बच्चे को नहीं मत खेलो मत बदमाश तुम बदमाश मत खेलो तो क्या वो माता का क्या ठीक है ले लो खेलो जो भी करना चाहता हूँ करो तो फिर उसका मर्द कैसे हो क्या तीन आया तो बच्चे को खिला तो ऐसे अवस्थ में ना तो क्या पता भी है ना ना बोलो ना खोलो तो ऐसे भी साधु का पता भी लोगों को मत करो शराब मत पियो सब कुछ मत करो मत करो मत करो यदि शास्त्र के अनुसार नहीं है यदि कुछ सब भक्ति में नहीं है सब कुछ जो कृष्ण की इच्छा के अनुसार नहीं है सब मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो तो ये लोग तो अच्छा नहीं लगते क्यों ये कर्तव्य है तो बच्चा तो नहीं लगते मत पियो मत पियो अच्छा नहीं लगते फिर भी माँ का कर्तव्य ऐसा बनो और आगा माँ बोलते हाँ ठीक है खेलो तो माँ तो अच्छी बच्चों का हित करता नहीं है वो माँ तो बदमाश है तो ऐसे ही अगर कोई साधु कहते हुए साधु बोलते ठीक है जो भी करना चाहते खो कैसे खुद की इच्छा तो वो साधु नहीं है वो बड़ा शैतान है बहुत बड़ा शर्त है क्योंकि साधु जैसे कपड़ा पहने हैं और खूब सा कुछ चीलाक लगाते हैं और जैसे साधु भी करते हैं लेकिन अंदर में है तो लोगों का कल्याण का की कोई इच्छा नहीं है ढूंढी यदि लोग सोचते वो अच्छा बात बोलते लेकिन जैसे करना चाहता हो कर और सबको प्रेम करो और सबको अच्छा व्यवहार करो अच्छा व्यवहार क्या है तो नहीं सिखाते अच्छा व्यवहार क्या है मन समाज से अंदर प्यार रस चौना हवाई दृष्टि संग चौना सभी प्रकार का नशा काली चाय कॉफी गुटका तक चौन चीनी देखना चौना तो सभी प्रकार की बात जो कृष्ण के बारे में नहीं है चौना और सभी प्रकार का कार्य जो कृष्ण की सही में नहीं होते चौना सावधान परित माने कम शरण नहीं साधु करते हैं और जो ऐसे शिक्षा देते हैं तो वो अच्छो साधु है जो अच्छो कल्याण करता है दूसरे जो जैसे वैसे कर सब एक ही है बड़ो सबसे बड़ा बदमाश अच्छो इस साधा का कर्तव्य है ऐसे लोगों को फांसी लगा सही है सबसे बड़ा बदमाश अगर कोई मर्द करते हैं तो फांसी लगाना है इस शरीर में मर्द बहुत बहुत लोग हत्या करते तो कोई फांसी नहीं है लेकिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन अक्सर शैतान गुरु साधु योगी जो तो मर्द से और बुरा काम करते, क्योंकि अगर किसी का मर्द हो तो उसका पुनर्जन्म हो काम पाओ के अनुसार मजबूत बन जाते। लेकिन वो आध्यात्मिक रूप जैसे मर्द करते हैं, ये मानव जीवन का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, लेकिन ऐसा प्रचार नहीं करके लोगों को उसका आदर्श नरक बच जाते। तो ऐसा नहीं है कि सभी साधु है कि चाहे भी स्वामीनारायण मंदिर जाना, चाहे भी इस्कॉन मंदिर जाना, कैसे सभी शांत है कि बात बोलते हैं, कोई कोई शांत है बात बोलते हैं, कोई दूसरे शांत दूसरी बात बोलते हैं, लेकिन वो शब्द होती है, जैसे खुद का प्रशांत हो वैसे फॉलो करो सबको फॉलो करो, ऐसे नहीं। ज्यादा शांत जो है एक्चुअली शांत नहीं है, बहुत मीठी बात बोलते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, लेकिन प्रभु की बात सब बड़े बड़े बदमाश, लेकिन लोग साधारण लोग तो नहीं जानते। अनाथ का समान साक्षात भक्ति योग भोग से जो लोग हजार चार बुद्धम चक्र सात संगीत, तो लोग नहीं जानते कि कृष्ण भक्ति करने से सभी अनाथ काम लोग का उपशम भक्ति मतलब चौदह तो भक्ति क्या है और कैसे भक्ति करने लोग तो नहीं जानते, इसलिए भगवान कृष्ण दिव्यास रूप में शास्त्र रचने की, जैसे कि लोग यथार्थ उपदेश में रहेंगे भगवान काम में उनकी भक्ति कैसे करनी है, तो इसलिए इस कृष्ण भक्ति संस्था इसका हमारा मुख्य उद्देश्य बड़ा बड़ा मंदिर बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है हजार हजार लोगों को ले जाना, हमारा उद्देश्य है कृष्ण भक्ति यथारूप भगवद गीता यथारूप प्रचार करना, और अगर हजार हजार लोग आएंगे कृष्ण भक्ति यथारूप पालन करना वो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हजार हजार लोगों को बोलेंगे आओ आओ आओ और जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन इसको हम भक्त है ऐसा करना होता है, इसको हम संस बार जाए तो हमारा उद्देश्य एक साथ आदमी चाहिए, हजार हजार डोंगी का कोई जरूरत नहीं। हरे कृष्ण महाकृष्ण की जय।